używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Zbigniew Ziobro nie pojawił się przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Policja podsumowała akcję Znicz. W okresie Wszystkich Świętych na drogach było bezpieczniej niż rok temu. Kamala Harris może liczyć na wsparcie celebrytów, także w samej końcówce kampanii. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie stawił się przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. O 10:00 miało się rozpocząć jego przesłuchanie, jednak polityk nie pojawił się na sali. Jak poinformowała szefowa komisji Magdalena Sroka, była to kolejna nieobecność. Do tej pory Zbigniew Ziobro otrzymał 4 wezwania. 2 wezwania usprawiedliwił skutecznie, przedstawiając stosowne zaświadczenie lekarskie. Po tym jak komisja otrzymała od biegłego lekarza sądowego opinię, która jasno świadczy o tym, że Zbigniew Ziobro może stawić się na wezwanie komisji. Zbigniew Ziobro już 2-krotnie nie stawił się na posiedzeniu. Pod koniec 2023 roku Zbigniew Ziobro poinformował, że ma nowotwór i leczy się w szpitalu. Przed ostatnim posiedzeniem polityk w mediach społecznościowych, pokazując ostatnie wezwanie, przekonywał, że komisja działa nielegalnie po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Członkowie komisji skierowali do sądu wniosek o ukaranie polityka grzywną za niestawiennictwo. Wystąpili też o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na posiedzenie komisji do prokuratora generalnego, by uruchomił procedurę uchylenia immunitetu. Funkcjonariusze CBA zabezpieczyli dokumentację na dostawę i montaż niedoszłych billboardów promocyjnych Lasów Państwowych. Czynności prowadzono w ramach śledztwa w sprawie nadużyć i działania na szkodę tej instytucji. Z tego powodu mogło dochodzić do milionowych strat Skarbu Państwa. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie zawarł umowę na dostawę i montaż 2000 billboardów promocyjnych. Całkowita wartość umowy to ponad 35 milionów złotych. Miały one promować zrównoważoną gospodarkę leśną, ochronę przyrody i dziedzictwo kulturowe. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że podczas realizacji programu doszło do naruszenia prawa zamówień publicznych. To jest wewnętrzna kwestia spółki, jak wygląda regulamin nominowania czy delegowania osób na konkretne stanowiska. W taki sposób poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, Miłosz Motyka, odniósł się do zarzutów, że osoby obowiązane z PSL dostały pracę na wysokich stanowiskach w spółce córce PKP. Chodzi o państwowe przedsiębiorstwo Natura Tour, w którym bez przeprowadzania konkursów zatrudniono m.in. znajomą ministra Dariusza Klimczaka, brata wiceministra Konrada Wojnarowskiego i syna wiceszefa ludowców Andrzeja Grzyba. Miłosz Motyka, pytany o tę sprawę na antenie radiowej Trójki, mówił, że wszystko odbyło się zgodnie z procedurami. Na prezes spółki Jolanta Sobczyk ma odpowiednie kwalifikacje. W prywatnej firmie pracowała także, gdzie kierowała ludźmi, pełniła kierownicze stanowisko, więc ma kompetencje do tego, by pełnić taką funkcję. A dlaczego nie było konkursów? Ale to jest wewnętrzny regulamin spółki, od lat taki jest. Odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa to jeden z elementów umowy koalicyjnej obecnego rządu. 161 wypadków, w których zginęło 11 osób, a ponad 190 zostało rannych, to bilans policyjnej akcji Wszystkich Świętych. Od 31 października nad bezpieczeństwem wokół cmentarzy i na głównych trasach czuwało więcej patroli policji. Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji mówi, że są to lepsze statystyki niż przed rokiem. Są to dane statystycznie dużo niższe niż w ubiegłych latach. W zeszłym roku w analogicznym okresie było to 258 zdarzeń, w których zginęło 19 osób. Rok wcześniej zdarzeń było mniej, bo 206, ale ofiar było zdecydowanie więcej, bo 25. Podczas akcji policjanci zatrzymali 935 nietrzeźwych kierujących. Dziś także należy spodziewać się większej liczby patroli na drogach. Kamala Harris może liczyć na wsparcie celebrytów także w samej końcówce kampanii. Na Wiecu Demokratki w Filadelfii mają pojawić się m.in. Oprah Winfrey, Lady Gaga i Ricky Martin. Zarówno Harris, jak i Trump mają nadzieję, że znane osoby ze świata muzyki, telewizji i sportu pomogą im przekonać do siebie większe rzesze wyborców. Jennifer Lopez, Beyoncé, John Bon Jovi, Bruce Springsteen czy John Legend to gwiazdy, które tylko w ostatnich dniach wystąpiły na wiecach Kamali Harris, zachęcając, by wybrać ją na przyszłą prezydentkę Stanów Zjednoczonych. Wszyscy mamy udział w tym, by stało się to rzeczywistością. Musimy głosować. Potrzebujemy was. mówiła na niedawnym wiecu w Teksasie Beyoncé. Krytycy Harris określają poparcie celebrytów jako głos oderwanych od rzeczywistości elit. Chrissy Teigen, żona Johna Legenda, w rozmowie z dziennikarzami w Filadelfii odpierała ten zarzut. Nie zapominajmy, że Trump jest także celebrytą. On i Elon Musk są miliarderami. To są hollywoodzkie elity w czystej postaci. Wszyscy, którzy mają poczucie empatii i dobroci, popierają Kamalę. Wśród znanych osób, które pojawiły się na wiecach Donalda Trumpa, był m.in. Kid Rock i Hulk Hogan. One real American at a time, brother. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Filadelfia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, ale chwilami będzie się chmurzyć. Najwięcej chmur na zachodzie i w centrum może przelotnie padać. Wysoko w Karpatach porywisty wiatr, w Zakopanem 3 stopnie, w Suwałkach 4, w Krakowie 7, w Warszawie, Wrocławiu, Rzeszowie 9, w Poznaniu i Gdańsku 10, a w Szczecinie 12. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5,5 minuty po godzinie 11. Dobrego dnia. Elżbieta Malinowska, Michalina Bieńko. Uśmiechamy się do Państwa szeroko i będziemy się uśmiechać do godziny 12. Oh, no, trust, make it real. to jest piosenka, która trochę pokazuje, że Jordan Rakej tak naprawdę swoją przygodę z nagrywaniem zaczyna od muzyki reggae. No tutaj takie brzmienia trochę nam się przebijają, chociaż jeszcze bardziej te funkowe. I to jest przy okazji jeden z tych najmniej balladowych utworów na płycie The Loop. Trust, to za nami. Serdecznie polecam tę płytę w całości. Tym utworem zaczynamy trzecią godzinę audycji Dobrego Dnia. Audycji, w której dzisiaj jeszcze historie ukochanych kobiet, znanych malarzy, fotograficzna wycieczka do Milanówka i pierwsze spotkanie z książką Zakamarki Białego Domu Marka Wałkuskiego. Zachęcamy do słuchania i do tego, żeby pozostali Państwo z nami. A muzycznie teraz Ofelia. Nigdy nie zakocham się. Lato 2000, ile śpije zimny cydr. Straszny po nim był ten kas, ale nie ten cielesny krzyczą, nie płacz ty piara, miesza mi w głowie pierwszy raz. W spodniach serce, które chyba zawsze tam zostanie, bo nigdy nie zakocham się, gdzie mam serce i gdzie mózg. Nie ma w moim ciele miejsca już na uczucie, co zwala z nóg, więc ja ważna deklaracja Ofelii, nigdy nie zakocham się. To za nami. A przed nami opowieści z życia znanych malarzy. Sponsorem audycji jest polska marka odzieżowa Medicine z kolekcją inspirowaną twórczością Zdzisława Becińskiego. Trzecia strona obrazu. Za sukcesami wielu wybitnych malarzy stały kobiety, które poświęcały wszystko dla swoich mężów. Partnerki Picassa czy Hoppera, mówiąc delikatnie, nie miały łatwo ze swoimi gorszymi połówkami. Jednak dzisiaj w trzeciej stronie obrazu Jarosław Jaworski opowie o dziele, które jest afirmacją relacji pełnej miłości pomiędzy Józefem Mehoferem a jego żoną Jadwigą. Choć mogło to wyglądać zupełnie inaczej. Okej. Na starcie zapytam z zaskoczenia, czy lubicie wracać ze spaceru w górach? Wciąż czując powietrze tak świeże i ostre, że aż wywierca się w płuca. Umysł jest oczyszczony, oczy pełne piękna. Tak pewnie czuła się dama, która właśnie wróciła z przechadzki po Zakopanem. Namalował ją młodopolski mistrz Józef Mehofer na obrazie Na letnim mieszkaniu, portret żony z 1904 roku, o którym dzisiaj opowiem w trzeciej stronie obrazu. Tak, sportretowana kobieta to Jadwiga Mehoferowa, żona malarza, który uchwycił ją w tym intymnym momencie na granicy marzeń i domowej rzeczywistości chwilę po powrocie z przechadzki. A brakowało odrobiny, by na tym portrecie znalazła się inna kobieta, ale o tym za chwilę. O Józefie Mehoferze napisano tyle książek, że spokojnie Chiny mogłyby z nich dobudować tak z 23 kilometry muru chińskiego. Dlatego nie wymagajcie ode mnie streszczenia jego życiorysu. Przeskoczę od razu do Zakopanego, gdzie Mehoferowie mieli tytułowe letnie mieszkanie. Patrząc na ten obraz, czuję lekkie skrępowanie. Jakbym stał w tym mieszkaniu i kradł chwilę najgłębszej intymności, takiego zanurzenia w myślach, które przecież każda i każdy z nas przeżył. Co więc myśli Jadwiga? Może myśli o tym, że krakowskie uliczki są wąskie i duszne, a tu majestat Tatr uczy człowieka, że nie jest królem życia? Ale natura musiała być jednak tego dnia przyjazna. Może wiatr od gór przyjemnie wślizgiwał się we włosy, misternie ułożone pod kapeluszem, a promienie górskiego słońca dotykały puszystym ciepłem dłoni Jadwigi? Może. Widać, że nie chce wyjść z tego świata. Łapie ostatnie powidoki, ale już za chwilę jej zadumę rozkruszy perlisty śmiech ich synka Zbysia, który siedzi przy stole zastawionym do obiadu. Zaraz wniosą pachnące pieczyste i góralską kwaśnicę, no i wtedy marzenia ustąpią zapachom skręcającym żołądek z zachwytu. Portret żony na letnim mieszkaniu powstał w Zakopanem w czasie letniego pobytu rodziny Mehoferów w Tatrach. Potem trafił do słynnego Feliksa Mangi Jasińskiego, który w 1920 roku podarował go Muzeum Narodowemu w Krakowie, gdzie zresztą jest do dziś. Mówiłem o innej kobiecie. No to teraz czas to ujawnić. Jadwiga, jeszcze wtedy Janakowska, weszła na scenę życia Mehofera w 1894 roku w Paryżu, ale nie sama, tylko z siostrą Wandą. Obie studiowały w stolicy Francji malarstwo. Mehofer najpierw zafascynował się młodszą Wandą, sportretował ją nawet na znakomitej śpiewaczce. Dlaczego więc ich relacja nie zmieniła się w związek? Wiem, że Wanda zazwyczaj nie chce Niemca, ale dlaczego nie chciała Józefa? Jako że natura nie znosi próżni, krok po kroczku Józef coraz bardziej zbliżał się z Jadwigą, aż w 1899 roku się pobrali. Z czasem Jadwiga stała się niezastąpioną towarzyszką życia Józefa. Powiedzmy sobie prawdę, gdyby nie ona, nie stałby się wielkim i wszechstronnym artystą. Poświęciła dla niego właściwie wszystko. Wzięła na siebie organizację czasu męża i zdjęła powszednie troski. Koszty? Jak wiele kobiet w historii porzuciła swoje ukochane malarstwo. Zawsze w takim momencie robi mi się smutno, bo za setkami wielkich sukcesów mężczyzn artystów przez wieki kryły się setki poświęceń artystek porzucających swoją sztukę. Ale Mehofer nie był taką paskudą jak Picasso. Ubóstwiał Jadwigę i oddawał jej cześć w dziesiątkach obrazów i rysunków, włącznie ze swoim największym arcydziełem, tajemniczym Dziwnym Ogrodem z 1903 roku. A co stało się z Wandą? W 1922 roku porzuciła artystyczny świat i wstąpiła do klasztoru Niepokalanek. Przybrała imię Bogdana i została w nim do śmierci w 1940 roku. To tylko takie śmieszne domysły, ale być może zrobiła to patrząc na szczęśliwe życie Jadwigi, które przypominało jej o tym krótkim czasie w 1894 roku, kiedy mogła być nią. Tego nie dowiemy się nigdy. I dobrze, bo niektóre rzeczy powinny na zawsze pozostać niedopowiedziane. Do usłyszenia za tydzień w trzeciej stronie obrazu. Sponsorem audycji jest polska marka odzieżowa Medicine z kolekcją inspirowaną twórczością Zdzisława Becińskiego. Przypominamy, że Jarosław Jaworski i jego opowieści o sztuce mogą Państwu towarzyszyć o każdej porze dnia i nocy. Wystarczy wejść na naszą stronę trójka.polskieradio.pl. W prawym górnym rogu znajduje się taki niebieski, kuszący przycisk podcasty. Wystarczy w niego kliknąć, odszukać trzecią stronę obrazu i gotowe. Radio na życzenie. Out of all those kinds.

Zwykły spray nie jest w stanie tego zrobić, bo działa tylko w ograniczonym obszarze. Dlatego najlepiej sięgnij po Irigasin. Irigasin skutecznie usuwa wydzielinę zalegającą w całych zatokach, przez co ucisk od razu znika. W ten sposób Irigasin przynosi natychmiastową ulgę. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Oczyszczanie, nawilżanie, zmniejszanie obrzęku śluzówki nosa. Aflofarm. Skurcze, wzdęcia, niestrawność, ból brzucha. To mogą być oznaki chorej wątroby. Weź Eselif Forte z fosfolipidum esencjale odbudowującym wątrobę. Dzięki Eselif Forte możesz odzyskać zdrową wątrobę. Eselif Forte to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna kapsułka to 300 mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania: ostre i przewlekłe choroby wątroby. Aflofarm. Bez względu na wiek czy stan zdrowia mamy prawo normalnie funkcjonować. Przeszkodami nie może być brak windy, podjazdu dla wózków czy trudności w zdalnym załatwieniu spraw urzędowych. Fundusze europejskie wspierają dostępność. Pomagają usuwać bariery w przestrzeni, produktach czy usługach. Sprawdź na dostępność.gov.pl. Wszyscy potrzebujemy dostępności. Kampania realizowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Chwilę temu wybiła 11.30 i to jest pora na fotografię z historią. W dzisiejszej odsłonie cyklu fotograficznego odwiedzamy Miejską Bibliotekę w Milanówku, aby poznać historię tego miasteczka i tego, co kryje się za fotografią dziwnej, drewnianej konstrukcji. Było sobie zdjęcie. By poznać historię fotografii znalezionej w wirtualnych zbiorach archiwum Milanówka, pojechałem do miejscowej Miejskiej Biblioteki Publicznej, w której przywitał mnie zastępca dyrektora, Dawid Kosecki. Opowiedział mi o kompletowaniu lokalnego archiwum i zbieraniu materiałów od mieszkańców. W naszym mieście byli też mieszkańcy, którzy archiwizowali już u siebie dokumenty, byli zaznajomieni z technikami digitalizacji. Chociażby mieliśmy pana Szymona Wdowiaka, który digitalizował wszystkie swoje nagrania, podróże i on wszystko bardzo skrupulatnie dokumentował. Ale też oczywiście byli mieszkańcy, od których te informacje musieliśmy wyciągać, musieliśmy po tych domach po prostu pochodzić, dowiedzieć się, skąd te zbiory pochodzą, więc form było naprawdę wiele. Głównie zdjęcia willi milanowskich, ewentualnie też takich codziennych, życiowych spotkań rodzinnych tutaj w naszym mieście. Milanówek ma taką dosyć charakterystyczną historię, więc domyślam się, że ona odbija się w tych zbiorach. Co w nich można znaleźć takiego charakterystycznego dla Milanówka? A jak najbardziej, bo zdjęcia sięgają jeszcze założenia samego Milanówka. I co na tych fotografiach, tych najstarszych, można zobaczyć? A tutaj głównie założycieli, to jednak osoby z wyższych sfer, wszelkie ich podobizny, portrety i w studiu, i poza, w terenach tutaj willi milanowskich, które już były w tym miejscu. No, na początku Milanówek był letniskiem, więc tutaj wille z wielkimi połaciami terenu. Każdy chciał tutaj sobie gdzieś udokumentować swoje miejsce i pokazać się. Druga taka bogata część historii Milanówka to są wszystkie rzeczy związane z produkcją jedwabiu. Tak, jak najbardziej. Też w swoich zbiorach posiadamy cyfrowe kopie materiałów chociażby, które były tworzone w jedwabiu polskim. Byliśmy znani na całym świecie, już nawet nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie. Widać to też bardzo mocno po ilości archiwów, które mamy. Spora część naszych zbiorów w cyfrowym archiwum dotyczy m.in. doświadczalnej stacji jedwabniczej w Milanówku, która została założona przez witaczków. Rozsławili Milanówek naprawdę na cały świat. Zdjęcie, które znalazłem w zbiorach archiwum, przedstawia grupę kilku osób i dziwaczną konstrukcję, która trochę wygląda jak płot, trochę jak drabina, a trochę jak 2,5-metrowe sito. pochodzi z 1947 roku. To jest zdjęcie z Liceum Jedwabniczego w Milanówku, z prac technicznych. To jest stojak dla jedwabników. Tutaj były budowane różne konstrukcje. Też z tego okresu jest wiele materiałów promocyjnych, które zachęcały mieszkańców Milanówka do tego, żeby między innymi sadzili morwy u siebie, a żeby te jedwabniki miały gdzie się pożywić, żeby po prostu było ich więcej. No i zachęcały właśnie do tego, że można się w łatwy sposób wzbogacić. Z racji tego, że no jednak stacja doświadczalna i tutaj całe zakłady jedwabiu zatrudniały naprawdę wielu ludzi, no to oni też przynosili to do swoich znajomych, do rodzin. Zaangażowani w produkcję byli więc nie tylko pracownicy zakładów, ale i mieszkańcy. Powstawały bogato barwione tkaniny. Trzeba to zobaczyć. Ciężko jest to nawet opisać, jaka jest różnica między materiałami. My jesteśmy przyzwyczajeni głównie do jakichś syntetycznych materiałów albo do bawełny. Natomiast no, jedwab, czuć po prostu tę ekskluzywność tego materiału. Nasze zbiory to nie tylko jedwab. Jest jeszcze taka postać jak Felix Dzierżanowski. No, muzyk, kompozytor, twórca Polskiej Kapeli Ludowej. Znajdują się u nas jego fotografie, skany artykułów, ale również jest dość znana postać pana Ryszarda Witkowskiego. Lotnik, żołnierz, fotograf, człowiek, który odziedziczył po swojej mamie dar robienia fotografii. Miał specjalne zadanie po powstaniu warszawskim, po wojnie. Dokumentował całe zniszczenia Warszawy. Też chcemy pokazać ludziom, że to nie tylko arystokracja, nie tylko jakieś znane osobistości, ale też zwykli ludzie tutaj dokumentowali wiele ważnych rzeczy, między innymi wille, których w Milanówku jest naprawdę wiele. Te wszystkie obiekty są udokumentowane, więc to też dla nas, dla osób, które mieszkają, rewitalizują takie wille, jest bardzo ważne. Myślę sobie, że każda miejscowość zasługuje na bogate lokalne archiwa fotograficzne. Wiele z nich istnieje, a tych zbiorów można szukać choćby na portalu zbioryspołeczne.pl. Audycja zrealizowana we współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej. Do Miejskiej Biblioteki w Milanówku zabrał nas Michał Matus, a kolejny odcinek cyklu Było sobie zdjęcie za tydzień o tej samej porze. Bardzo lubię ten utwór i bardzo lubię to piękne wykorzystanie sampla z utworu Could Heaven Ever Be Like This, za którym stoi Idris Muhammad. A za tym utworem stoją Jamie XX i Romy. Loud Places to za nami. A przed nami zapowiadana dzisiaj wielokrotnie na trójkowej antenie proza w trójce. Marek Wałkuski. Zakamarki Białego Domu. Głosu Markowi Wałkuskiemu życza Jędrzej Hycner. Od czasu do czasu pojawi się też sam autor. Jak trafiłem do Białego Domu? O, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Teraz lepiej. Z Desy do Air Force One. Pierwszy raz w życiu stoję w startującym samolocie. Z kuchni pokładowej dochodzi zapach obiadu, który wkrótce zostanie podany na tacy ozdobionej prezydencką pieczęcią. W kabinie panuje zaskakująca cisza, a ruch maszyny jest tak płynny, że gdyby nie widok przesuwającego się za oknem pasa startowego, mógłbym pomyśleć, że nadal tkwimy na płycie lotniska. Jestem w tak zwanym poolu prasowym Białego Domu, czyli w niewielkiej grupie reporterów stale towarzyszących prezydentowi USA i relacjonujących każdy jego krok. Dziś lecimy z Joe Bidenem do Filadelfii na spotkanie ze związkowcami. Tuż przed startem prezydent przybył limuzyną do bazy sił powietrznych Andrews i przed wejściem na pokład Air Force One podszedł do nas. Po krótkiej serii pytań i odpowiedzi prezydent USA udaje się schodami do swojego salonu na drugim piętrze pokładu, a my biegniemy do kabiny prasowej zlokalizowanej z tyłu samolotu. Teraz jak najszybciej musimy spisać odpowiedzi Bidena i rozesłać je do pozostałych dziennikarzy. Mamy bardzo mało czasu, bo za chwilę stracimy zasięg sieci komórkowej. Gdy samolot odrywa się od ziemi, nadal piszemy na stojąco. Obsługa nie zwraca na to uwagi i nie prosi nas, abyśmy usiedli. To mój trzeci przelot najsłynniejszym samolotem świata. Potężnym Boeingiem 747-200, zwanym latającym Białym Domem. Choć w skład naszej grupy wchodzą reporterzy czołowych mediów, nie czuję się tu obco. Lecąc wraz z nimi prezydenckim odrzutowcem, myślę o tym, jaką drogę przeszedłem podczas mojej radiowej przygody. Zaczęło się od zabawy w radio w studenckiej rozgłośni DESA w akademikach Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Żwirki i Wigury. To właśnie za sprawą pracy w DESie zrezygnowałem z kariery matematyka, o której marzyłem od dzieciństwa. W studenckim radiu wraz z kolegami Robertem Moreniem i Witkiem Trzcińskim zajmowaliśmy się poważnymi tematami. Mieliśmy jednak również dużo frajdy, gdy przygotowywaliśmy muzyczne listy przebojów. Wraz z Pawłem Janasem nagrywaliśmy też zabawne, wymyślone reportażyki o absurdach życia w akademiku. Jeden z nich opowiadał o pokoju studenckim, w którym przez pomyłkę zainstalowano umywalkę na wysokości głowy. Odgrywający rolę studenta Paweł mówił o związanych z tym kłopotach, na przykład o trudnościach z umyciem nóg w umywalce, ale również o zaletach, takich jak możliwość ukrycia przed wzrokiem gości brudnych naczyń. Szefem DESY był wówczas Tomek Kowalczewski, który równocześnie pracował w programie trzecim Polskiego Radia. To dzięki Tomkowi zaprzyjaźniliśmy się z innymi dziennikarzami radiowej trójki. Grześkiem Miecugowem, Pawłem Zegarłowiczem, Tomkiem Sianeckim, Sławkiem Szczęśniakiem, Markiem Niedźwieckim czy Kubą Strzyczkowskim. Rozgrywaliśmy z nimi mecze piłkarskie i zapraszaliśmy ich do studia jako gości. Podczas jednej z takich audycji w 1989 roku zapytałem Miecugowa, jak się trafia do trójki. Trzeba przyjść, wziąć magnetofon i spróbować swoich sił. Jeśli jesteś dobry, to zostaniesz. Jak nie, to sam odejdziesz, odpowiedział. Rok później skorzystałem z tej rady. Zadzwoniłem do Grześka i powiedziałem, że chcę podjąć wyzwanie. Niedługo potem trójka stała się moim radiowym domem na następne 10 lat. Aż do wyjazdu na placówkę do Waszyngtonu. Bardzo dużo zawdzięczam trójce. Praca przy Myśliwieckiej była dla mnie doskonałą lekcją warsztatu radiowego oraz swobody antenowej. W trójce nawiązałem przyjaźnie i nabrałem pewności siebie. To także dzięki trójce po raz pierwszy w życiu znalazłem się w Waszyngtonie, gdy w kwietniu 1999 roku nadawaliśmy stamtąd specjalne audycje z okazji 50-lecia NATO. Z pobytu w amerykańskiej stolicy zapamiętałem zadbane metro, tętniącą życiem historyczną dzielnicę Georgetown oraz spacer pod Biały Dom, który wcześniej znałem tylko z telewizji, książek i filmów. Nie przypuszczałem, że po latach Biały Dom stanie się miejscem mojej codziennej pracy. Na dłużej przybyłem tu w styczniu 2002 roku, gdy zostałem korespondentem Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Jednak w pierwszym okresie pracy na placówce w Waszyngtonie Biały Dom odwiedzałem przede wszystkim wtedy, gdy działo się coś istotnego w relacjach polsko-amerykańskich. Od początku 2018 roku zacząłem się pojawiać w Białym Domu codziennie, choć na początku było to bardzo uciążliwe i czasochłonne. Jako dziennikarzowi zagranicznemu niejednokrotnie zdarzało mi się czekać godzinę na eskortę przy budce strażników w 40-stopniowym upale albo w siarczystym mrozie, bo akurat wszyscy pracownicy biura prasowego byli zajęci. A gdy już znalazłem się w środku, nie mogłem nawet wyjść po kawę, bo ponowne wejście na teren kompleksu wymagałoby kolejnego długiego oczekiwania. Do tego dochodził brak własnego miejsca pracy, przez co musiałem pisać i montować relacje dla radia, trzymając laptop na kolanach i siedząc na murku przy wejściu do biura prasowego. Niedogodności szybko zostały mi jednak zrekompensowane dzięki możliwości zadawania pytań prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Tylko w ciągu kilku pierwszych miesięcy udało mi się uzyskać komentarze Donalda Trumpa na temat liczebności wojsk amerykańskich w Polsce, jego stosunku do NATO, gazociągu Nord Stream 2 i rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Większość tych odpowiedzi trafiała w Polsce na czołówki serwisów informacyjnych. Dzięki obecności na miejscu, zadawaniu interesujących pytań wykraczających poza kwestie związane wyłącznie z Polską, przestrzeganiu zasad obiektywizmu i zachowywaniu się fair wobec kolegów, wypracowałem sobie w korpusie prasowym Białego Domu dobrą reputację. W efekcie, jako przedstawiciel mediów zagranicznych, mogłem dołączyć do grupy dziennikarzy zagranicznych, będących w składzie prezydenckiego poolu prasowego, obsługującego bardziej kameralne wydarzenia. Ponieważ po pojawieniu się COVID-19 prawo wchodzenia na teren Białego Domu zachowali tylko dziennikarze należący do poolu, przez cały okres pandemii byłem jedynym polskim korespondentem mającym tam wstęp. W połowie 2024 roku dziennikarze z największych światowych mediów należący do White House Foreign Press Group wybrali mnie przewodniczącym grupy. Będąc korespondentem w Białym Domu, nigdy nie miałem poczucia niższości wynikającego z faktu, że jestem Polakiem. I zawsze z dumą mówiłem, skąd pochodzę. Po powrocie z każdej podróży do Polski przynosiłem do biura prasowego polskie słodycze dla kolegów dziennikarzy i pracowników Białego Domu. Szczyt mojej kulinarnej dyplomacji nastąpił 1 marca 2022 roku, kiedy to w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest ostatni dzień karnawału, zwany Tłustym Wtorkiem. Tego samego dnia przypada polonijne święto, Dzień Pączków, które jest odpowiednikiem naszego Tłustego Czwartku. W polskiej cukierni w Baltimore zamówiłem wówczas 100 pączków, które w białych pudełkach z czerwonym napisem Pączki Day przywiozłem do Waszyngtonu. W jedno z ciastek wbiłem malutką, biało-czerwoną chorągiewkę i na ścianie umieściłem przygotowaną przez żonę informację o polskiej tradycji, z której wywodzi się Dzień Pączków. Słodka uczta okazała się hitem, a nadziewane kremem i dżemem truskawkowym pączki zajadali pracownicy Białego Domu i dziennikarze. Podczas wieloletniej pracy w Białym Domu nieraz zdarzały mi się sytuacje zaskakujące i zabawne. Jedna z nich nastąpiła pod koniec stycznia 2021 roku, tydzień po objęciu urzędu prezydenta przez Joe Bidena. Przez Waszyngton przeszła wówczas śnieżyca, która sparaliżowała miasto. Ja musiałem jednak pojechać do Białego Domu, ponieważ tego dnia miałem dyżur w poolu prasowym. Ogłoszony wcześniej kalendarz prezydenta był pusty, a w programie nie przewidziano nawet codziennego briefingu prasowego. Istniało więc duże prawdopodobieństwo, że dyżur spędzę całkowicie bezczynnie. Gdy wychodziłem z domu, pomyślałem, by włożyć do kieszeni marchew, na wypadek, gdybym chciał zabić nudę, lepiąc bałwana. Wyszedłem na zewnątrz i po kilkunastu minutach w pobliżu zachodniego skrzydła stał ulepiony przeze mnie niewielki bałwan. Choć nie był to mój najbardziej udany bałwan w życiu, postanowiłem sobie z nim zrobić pamiątkowe zdjęcie. Nietypowy biały obiekt stojący na terenie Białego Domu dostrzegli też fotoreporterzy i operatorzy telewizyjni. Jeszcze tego samego dnia mój bałwan stał się znany na całym świecie. Jego zdjęcia pojawiły się w portalach internetowych i migawkach telewizyjnych, a w mediach społecznościowych osiągnęły milionowe zasięgi. Najbardziej rozbawiły mnie komentarze czytelników. Wielu interpretowało pojawienie się bałwana jako symbol powrotu do normalności po latach kontrowersyjnej prezydentury Donalda Trumpa. Wreszcie uśmiech i radość wróciły do Białego Domu, napisała jedna z Amerykanek. Głosu Markowi Wałkuskiemu użyczył Jędrzej Hycnar. Zakamarki Białego Domu. Fragmenty prozy przygotowali Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz, a część druga już jutro. Tymczasem my gramy Breakfast in America. Supertramp w programie trzecim Breakfast in America. Prawie na zakończenie dzisiejszego spotkania. Proszę się przyznać, kto śpiewał. Ja zawsze jak słyszę ten utwór, to nie mogę się powstrzymać i za każdym razem nucę. I tak będzie też prawdopodobnie za moment, bo wybrzmi nam nowa Big Peak w kompozycji Favorite Girl, a mimo, że to jest całkiem nowa piosenka, no to już zdążyła mi się wwiercić w głowę, zresztą podejrzewam, że nie tylko u mnie tak to działa. Zanim jednak Big Peak, jeszcze szybkie do usłyszenia, to była audycja Dobrego Dnia, którą realizowała Elżbieta Malinowska, wydawała Michalina Bieńko, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A już za moment tu Myśliwiecka 357. Zachęcamy, żeby zostali Państwo z trójką. No to dobrego dnia. You know I can make you feel something. You just had to let it go. There's a lot you wanna say to me. There's a reason that you don't. Cause I'll be your favorite girl. I'll give them something to talk about. You know I'll color your world. Everything you ever dreamed about. Take, come take all my love. Say, just stay the night. Take, come take all my love. Say, just stay the night. Don't let time pass you by. Hesitation. If we just had tonight, but you cave into. We both know you've been playing patient, just like you do. Cause I'll be your favorite girl. I'll give them something to talk about. You know I'll color your world. Everything you ever dreamed about. Take, come take all my.